długie życie. A ty? Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 6 grudnia, jest 14. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Ratownik dotarł do zasypanego górnika w kopalni Bielszowice. Niestety, ale nie stwierdził oznak życia tego pracownika. Nowy pakiet obostrzeń epidemicznych mamy poznać jutro bądź w środę. Taki, który będzie się wiązał z sytuacją świąteczną. Mniej prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej odnotowuje Straż Graniczna. Cały czas obserwujemy, że pod granicę podchodzą zorganizowane grupy, pomagają im służby białoruskie. Grupa poszukiwawczo-ratownicza dotarła do górnika poszukiwanego po wstrząsie w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Jak informuje Rajmund Horst, wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej, 42-letni mężczyzna nie daje oznak życia. Niestety, ale informacja od ratownika do sztabu jest taka, że nie stwierdził oznak życia tego pracownika. Szykujemy drogę transportu, żeby wydostać poszkodowanego górnika z miejsca zagrożenia i wydać na powierzchnię. Może to potrwać kilka godzin. Górnik od kilkunastu lat pracował w kopalni. Do wstrząsu doszło w sobotę rano. Pod ziemią było zasypanych dwóch pracowników. Jednego z nich uratowano. Jutro lub pojutrze zostaną przedstawione nowe obostrzenia epidemiczne. Zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki. Taki, który będzie się wiązał z sytuacją świąteczną, który będzie odpowiedzią na tę mutację wirusa, na Omikron, bo rzeczywiście ten stan spraw przedstawia się niedobrze, można powiedzieć bardzo niedobrze, ponieważ jest bardzo dużo zgonów. To są zgony przede wszystkim wśród osób niezaszczepionych. Minionej doby zarejestrowano w Polsce 13 250 zakażeń koronawirusem. Zmarło 25 osób. Od dziś szpital tymczasowy w Płocku może przyjąć więcej pacjentów chorych na COVID-19. Minister zdrowia wyraził zgodę na uruchomienie drugiego modułu z 28 łóżkami, mówi koordynator szpitala Marek Kiełczewski. Cały czas mieliśmy trochę nadmiar pacjentów, w sensie na 28 było 30, czasami 31, ale no taka była potrzeba. W tej chwili już przynajmniej na te łóżka będzie finansowanie. Zaczynamy od dzisiaj również przyjmowanie większej ilości pacjentów chorych na COVID-19. Wczoraj w płockim szpitalu tymczasowym ruszył także oddział respiratorowy z 8 łóżkami. Pojutrze kolejny moduł zostanie uruchomiony także w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała 35 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wydano 8 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. W tym miesiącu Straż Graniczna odnotowała prawie 250 prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Rzecznik Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska, mówiła, że w ostatnich dniach liczba takich prób spada. Jednak, jak zaznaczyła, ciągle są to zdarzenia zorganizowane i wspierane przez służby białoruskie. Wyraźnie obserwujemy, że jest tendencja malejąca, ale cały czas obserwujemy, że pod granicę podchodzą zorganizowane grupy, dobrze wyposażone, i pomagają im służby białoruskie. Rzecznik mówiła, że pomimo malejącej liczby prób przekroczenia granicy, nadal będzie ona strzeżona na takim samym poziomie. Jeszcze nie zakładamy, że te scenariusze będą optymistyczne. Będziemy obserwowali, co się dzieje, więc nasze patrole teraz absolutnie się nie zmniejszyły. Wspomagają nas i żołnierze, i policjanci. Od początku roku Straż Graniczna odnotowała ponad 38 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. W zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców przebywa ponad 1800 osób. W tym roku strażnicy graniczni przyjęli ponad 6700 wniosków o objęcie ochroną międzynarodową. Amerykanie przekonali sojuszników w NATO, że Rosjanie poważnie rozważają inwazję na Ukrainę. Pisze o tym brytyjski dziennik Financial Times. Waszyngton przekazał sojusznikom informacje swojego wywiadu na ten temat. Wynika z nich m.in., że Moskwa zbiera wojska przy granicy z Ukrainą. To była bezprecedensowa akcja. Amerykańska dyplomacja podzieliła się danymi wywiadowczymi, jakie zwykle zachowuje dla siebie albo pokazuje tylko najbliższym sojusznikom. Cel? Waszyngton chciał przekonać partnerów, że zagrożenie dla naszego sąsiada jest realne i że może być kwestią najbliższego czasu. Według źródeł dziennika misja się powiodła, bo początkowo część stolic, w tym Berlin, wyrażało sceptycyzm. Teraz mają już traktować zagrożenie na poważnie. Obecnie skupiają się nie na tym, czy jest ono prawdziwe, tylko jak mu zapobiec, pisze Financial Times.

Ale co to w sumie za pytanie, czy byłeś grzeczny, czy byłeś grzeczna? A jaka jest skala grzeczności? A kto ma osądzić, czy dany człowiek był grzeczny, czy nie? Rodzice? Całe życie mamy będziemy pytać, czy jesteśmy grzeczni? Trudny temat, proszę Państwa. 2273, dziś rozdajemy również prezenty. Mam dla Państwa kilka zestawów gadżetowych trójki na Mikołaja. Tak o, dla grzecznych i nie grzecznych. Szczegóły już za chwilę. Proszę nie mieć za złe Mikołajowi, że nie wszyscy z Państwa dostaną trójkowe gadżety na Mikołaja. Takie życie jest, mówi Mikołaj. Nie ma czasem sprawiedliwości na tym świecie, jeśli tak Mikołaj może powiedzieć, ale serce otwarte mam i chętnie bym dał. Natomiast w worku dzisiaj Mikołajowym zmieściło się 6 zestawów, maskotka kota, kociaka, plus kubek termiczny i plecak. Mam dla Państwa dobrze wpisać imię, nazwisko, rzecz jasna, adres zamieszkania i numer telefonu. Będzie łatwiej ogarnąć się Mikołajowi administracyjnie. mateusz.drozda@polskieradio.pl. Przyjrzymy się również Afryce już za chwilę, w trójce do trzeciej, w kontekście prezentów także. Co w Afryce jest pożądanym najbardziej prezentem?

Jaka ładna i miła to pieśń. Bartek Dyryło i to pianinko pod koniec w tle. W trójce do trzeciej, 21 minut po 14, a propos czasu. Teraz Afryka, proszę państwa, i skojarzenie. Pierwsze skojarzenie to na pewno, raczej nie będzie rozwój nowych technologii czy cyfryzacja. Paweł Turski mówi, a to błąd i niedopatrzenie. Dlatego to niedopatrzenie próbują ostatnio naprawić austriaccy naukowcy, którzy w poszukiwaniu rozwoju afrykańskiej cyfryzacji właśnie pojechali do Beninu. W ostatnich latach rozwój technologiczny oraz cyfryzacja w Afryce przyspieszyła. Jeszcze 10 lat temu powiedzielibyśmy, że Afryka, konkretnie Benin, jeszcze wiele, ale to wiele lat będzie gonił Europę. Byliśmy wtedy w błędzie, mówi profesor dr Stefan Hopman z Wiedeńskiego Uniwersytetu. W Afryce czas nie stoi w miejscu, tak samo jak i technologia. Ta przez ostatnie lata staniała, zminiaturyzowała się. Pojawiły się dostępne dla większości mieszkańców kontynentu telefony i dość tani internet. W hierarchii wartości mieszkańców, według naszych badań, tuż po zapewnieniu podstawowych potrzeb, jest właśnie smartfon. Jak tłumaczą, otwiera on przed nimi nowe możliwości. Mogą w nim zobaczyć inny świat, ułatwić sobie życie i działać. Dzięki technologiom zapominają, że de facto są poszkodowani przez los. Takie wrażenie przemija, bo nowa technologia, czyli w afrykańskim wydaniu smartfony, wchodzą na tutejszy rynek ze wszelkich nowinkami. Są łatwiej przyswajalne przez mieszkańców. Dla nich nowe użyteczności telefonów, aplikacji są naturalne, gdy dla Europejczyków czasami są niepotrzebnymi dodatkami, mówi pedagog Martina Kainz. Technologie są tutaj przyjmowane z wielkim entuzjazmem. Najlepszym tego przykładem jest aplikacja służąca do płatności telefonem. Tutaj, w Beninie, korzysta z niej blisko połowa społeczeństwa. Na płatności takie przesiedli się jednak nie z kart, lecz od razu z gotówki. Dzięki temu od razu dogonili Europę, a nawet ją wyprzedzili, bo na starym kontynencie płatność kartą w telefonie wciąż jest rozwijana, gdy tutaj można powiedzieć, że proces już się zakończył. Oczywiście aplikacje na rynku afrykańskim są znacznie prostsze niż te europejskie. Do ich działania wymagane jest o wiele słabsze łącze, można posiadać starsze urządzenie. Wszystko po to, aby usługa była dostępna za darmo. Nauka pisania i czytania w ostatnim czasie przyspiesza, w głównej mierze dzięki chęci nauczenia się korzystania ze smartfonów. Nowe media i likwidacja analfabetyzmu idą tutaj w parze, mówi Sabine Grenz z Wiedeńskiego Uniwersytetu. Blisko 50-60% kobiet w Beninie, w którym byłam, potrafi już czytać i pisać. To ogromny postęp. Co najlepsze, panie z tych umiejętności korzystają na co dzień za sprawą internetu. W Beninie powstały specjalne grupy dla pań. Z racji kosztowności sieci nie są one jednak zlokalizowane na osobnych stronach, jakichś lokalnych portalach. Komunikacja odbywa się na WhatsAppie. Dzieje się tak, dlatego że korzystanie z sieci na rzecz tej aplikacji jest w pakietach darmowe, bo to komunikator. A za wejście na strony z wieloma zdjęciami opłata może być szczególnie wysoka. Niestety nic nie zapowiada jednak obniżki cen internetu w Afryce. Lepiej wygląda za to perspektywa rozwoju edukacji cyfrowej. Po kilku latach zaniedbań pozwalania na nieograniczone korzystanie z sieci, kraje zaczynają walczyć z treściami, które mogą negatywnie wpływać na użytkowników, dodaje pedagog Martina Kainz. W ostatnich latach zdano sobie sprawę, że trzeba uregulować wolny rynek. Rynek, który kształtowali tylko dostawcy usług internetu. Tylko ich cele były realizowane. Oni nie mają na celu kształtowania dobrego medium, ono ma tylko zarabiać. To zauważyli ostatnio przedstawiciele wyższych sfer, którzy chcą narzucić podstawowe znane z Europy regulacje oraz wykorzystać pozycję telekomów do rozwijania kraju, przyspieszenia wyeliminowania analfabetyzmu. Operatorzy powinni pod widmem ograniczenia biznesu być w tej materii dyspozycyjni. Według wstępnych badań przy wykorzystaniu internetu wyeliminowanie analfabetyzmu powinno się udać do 2045 roku. Trzymamy kciuki, smartfon pożądany prezent nie tylko w Afryce, również pewnie i u nas, szczególnie przez dzieci. Kto dostał smartfon pod choinkę? Ręka w górę. 25 minut po godzinie 14. Jak to jest z tymi prezentami, proszę państwa? Od kiedy sobie dajemy te prezenty? Ludzkość od kiedy się obdarowywuje? O tym już za chwilę ze specjalistką, z gościem z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just act confused. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, tak sobie myślę, mąż dał żonie prezent i powiedział: to nie dlatego, że jesteś taka wspaniała i że coś od ciebie chcę, to nie jest żadna prowokacja, po prostu masz. Albo żona dała mężowi prezent, nie dlatego, że naprawiłeś kran, powiedziała, tylko dlatego, że o, jest taka tradycja, więc daję ci prezent. Kiedy to się zaczęło? Ja szukam w głowie, ale nie znajduję. Może jest taki dzień, kiedy tradycja dawania prezentów narodziła się. Pani Małgorzata Jaszczołd z Muzeum Etnograficznego jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, Małgorzata Jaszczołd. Witam Państwa bardzo serdecznie. Skąd i kiedy wzięła się tradycja, Pani Małgorzato, dawania prezentów? Pewnie pytanie naiwne i nie ma odpowiedzi na to pytanie, ale próbujmy. Tak, dokładnie. Chyba nie ma dokładnie odpowiedzi na to pytanie. No wszyscy znamy świętego Mikołaja, bo to jest chyba taki najprzyjemniejszy święty i dla dzieci, i dla dorosłych. On jest z nami przez całe życie, przy większości z nas. Natomiast kiedy to się dokładnie zaczęło, to tak do końca właśnie nie wiadomo. No pisze się o tym, że w wieku XIII pojawił się w szkołach pod patronatem świętego Mikołaja, pojawił się taki zwyczaj rozdawania prezentów dla i zapomóg, stypendiów dla mniej zamożnych uczniów, to na zachodzie Europy, a później to przeszło też oczywiście na sferę domową. W Polsce pisze się też, że w XVII wieku przy niektórych kościołach działały tak zwane skrzynki świętego Mikołaja i też to były swego rodzaju takie fundacje tworzone z datków wiernych i zapisów testamentowych też na posagi dla ubogich dziewcząt w parafii, bo też święty Mikołaj jest związany, jak legenda mówi, z pannami, które dzięki niemu, no właśnie, mogło żyć cnotliwie, ponieważ on wrzucił pieniądze właśnie dla ojca, który nie miał tych pieniędzy, więc stąd być może ta tradycja przeszła, ale tak naprawdę kiedy ktoś dostał pierwszy prezent od tego świętego Mikołaja, to nie wiem. Ale cały czas rozumiem, że początki związane były, no właśnie, z pomocą dla tych, którzy nie mają, z jałmużną, można powiedzieć, ze stypendiami. To nie było tak, że wszyscy mają wszystkiego w brud i po prostu tak dla samej radości dawania sobie ofiarują prezent. Widzimy jakąś ewolucję tego obdarowywania się? No troszeczkę rzeczywiście tak było, natomiast później już może trochę więcej wiemy, jak ten zwyczaj przeszedł do sfery domowej, ale on też miał takie trochę znaczenie, można powiedzieć, wychowawcze, edukacyjne, bo cały czas też pamiętajmy, teraz już trochę mam wrażenie, że tego nie ma, ale jeszcze jak ja byłam mała, to też pamiętam, że straszono mnie, żebym była grzeczna w ciągu roku, bo jak nie, to dostanę rózgę i rzeczywiście te rózgi dzieci dostawały. No ale oprócz tych rózg były też oczywiście zawsze prezenty, więc no w dużym stopniu myślę, że tutaj to takie znaczenie też miało edukacyjne dla dzieci, bo też początkowo obdarowywano głównie dzieci, ale te prezenty pamiętajmy, że też od początku nie były takie bogate jak teraz, że można sobie chcieć po prostu dużo, tylko były to najczęściej albo prezenty, no właśnie, albo słodycze, albo coś, co było po prostu potrzebne w życiu, nawet, nie wiem, czapki, skarpetki, takie po prostu bywały, no i właśnie te rózgi. Rózgi rzeczywiście były? Ja myślałem, że to jest tylko taki symbol, bo wydaje mi się, nie spotkam człowieka, dzieciaka, który dostał rózgę. No przecież to jest taka trauma, że później trzeba sesję wykupić u psychoterapeuty po takiej rózdze. Rzeczywiście pani dostała rózgę kiedyś, pani Małgorzato? Tak, ja nie dostałam, ale pamiętam, że mój brat dostał jakąś niedużą, ale to tylko i wyłącznie taką symboliczną rózgę. A skąd to się wzięło na przykład? Skąd to się wzięło? No właśnie tak mówię, no znaczenie takie właśnie wychowawcze, edukacyjne, żeby, bo wiadomo, że no nikt nie jest nas święty, nikt nie jest tylko dobry, tylko grzeczny, no wszyscy jesteśmy od początku życia, bo taka jest nasza natura, trochę grzeczni, trochę niegrzeczni, więc no wiadomo, że pewnie rodzice chcą, żeby te dzieci były jednak bardziej grzeczne, to trochę straszyły, ale pamiętam, że jeszcze gdzieś do lat 90. w Krakowie też taki panował zwyczaj, że właśnie na 6 grudnia na Świętego Mikołaja były sprzedawane rózgi, takie symboliczne, malutkie z diabełkiem. I te rózgi się dzieciom dawało, ale to nie po to też może, żeby je tak bardzo postraszyć, ale chyba trochę, żeby przypomnieć, że właśnie jesteśmy tacy dwoiści, że są prezenty, ale jest jeszcze ta rózga, bo jednak no myślę, że każdy coś tam jednak ma na sumieniu, prawda? Nie ma człowieka bez, prawda, takiego czystego w 100%. Pani Małgorzata, ale tradycja obdarowywania dzieci w Polsce pojawiła się chyba dosyć późno albo dosyć niedawno, bo to samo znaczy. No tak, no uważa się, że też podobnie jak choinka, to również ta tradycja przyszła z Niemiec, no właśnie obdarowywania dzieci, później już dorosłych. Na początku oczywiście w domach możniejszych, w domach, nie wiem, szlacheckich i właśnie w tych bogatszych, natomiast no później, dużo później by ta tradycja trafiła na wieś, tak właśnie pod strzechy i do tych biedniejszych domów, a teraz już się obdarowujemy wszyscy. I tak jak powiedziałam, no były to początkowo tylko jakieś właśnie słodycze, jabłka, no coś takiego zupełnie symbolicznego. Chodziło po prostu o dar, o to, żeby coś dać, a nie miało znaczenia takie materialne, bo też no, nie wszystkich było stać, ale chodziło właśnie o to, żeby po prostu się obdarować no, tym darem od Świętego Mikołaja. I to który jest 6 grudnia, czyli Świętego Mikołaja wspomnienie, czyli dziś, Boże Narodzenie owszem również, ale na przykład już Włosi czy Hiszpanie, prawda, nie znają tradycji obdarowywania się właśnie w grudniu, oni raczej na Trzech Króli gdzieś tam w styczniu nastawiają się na prezenty włoskie i hiszpańskie dzieci. No tak, mamy, można powiedzieć, tego troszeczkę więcej, bo mamy i Świętego Mikołaja i u nas ten zwyczaj rzeczywiście on bardzo, bardzo jest taki mocny, trzyma się, prawda, no bo dzięki temu, że dostajemy prezenty teraz, dostajemy prezenty też na Wigilię u nas, to mamy może trochę więcej właśnie tego obdarowywania się, a oczywiście różnie jest w różnych krajach, nie wszędzie jest tak jak u nas. No u nas ten Święty Mikołaj jest takim dobrym świętym, on też, do niego się też uciekano w różnych sprawach, dopóki nie pojawił się właśnie Święty Antoni, to właśnie modlono się do niego we wszystkich, no właśnie takich beznadziejnych sprawach, więc może też stąd on jest takim, no takim po prostu dobrym dla nas świętym, takim, o którym ciągle pamiętamy, myślimy i chcemy, żeby nam jak najwięcej dał dobrego po prostu. Rzeczywiście, był takim trochę uosobieniem świętego Antoniego i święty Tadeusz chyba jeszcze jest też patronem takich albo zgubionych rzeczy, albo spraw beznadziejnych. Tak, spraw beznadziejnych, tak. No właśnie był, tak się pisze w literaturze, że on był używany we wszystkich nagłądzych potrzebach, zanim właśnie jego miejsce zajął tak święty Antoni, albo no właśnie święty Tadeusz był zaliczany do 14 orędowników. Pani Małgorzato, a pani dostała coś dzisiaj? Pod poduszką znalazła? A dzisiaj moje dzieci zaspały, ale może jak przyjdę do domu, to jeszcze coś znajdę. To nie zawsze właśnie w tej chwili mamy czas, żeby się tak bardzo obdarowywać, ale myślę, że to jest piękna tradycja i warto ją kontynuować. Warto coś pod tą poduszkę, no bo właśnie gdzieś, bo mamy, my kładziemy pod poduszkę, ale no też tak. No, może to być skarpeta, może to być, nie wiem, jakieś inne miejsce, gdzie się wrzuca, ale najczęściej występowała rzeczywiście ta poduszka. Ja celuję też w poduszkę, bo pamiętam. Dobrze, że ta tradycja u nas trwa i faktycznie róbmy wszystko, żeby ona przetrwała wraz ze świętym Mikołajem, żeby też nie była taka wyabstrahowana od kontekstu właśnie świętego Mikołaja i tej tradycji i pomocowej, i takiego po prostu dawania i radości z obdarowywania się nawzajem. Pani Małgorzato, serdecznie dziękuję za rozmowę w Trójce. Etnograf Małgorzata Jaszczołc z Muzeum Etnograficznego naszym gościem była. Państwu życzę pod poduszką wielu, wielu jeszcze znakomitości i smakowitości. Za 25 minut 15. Nie do końca wiem, który z panów mógłby być Mikołajem, a który jego elfem, ale w każdym razie duet w Trójce już przed państwem o 14.39. Michał Migała i Łukasz Szwed, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. No, dzień dobry. Cześć Mariola, mogę wejść? No to mogę, ale ja już jestem, bo skoro nalegasz. No to co z tego, że jesteś? No co z tego, że jesteś? Jak weszłaś, to jesteś. To chyba jest logiczne, prawda? No co chcesz znowu? Rozmowy brunetki z blondynką z cyklu. Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? O co chodzi? O co chodzi? Ale o co chodzi? Cześć Mariolka, nie całuj mnie na powitanie. Znaczy ja cię kiedykolwiek całuję na powitanie? Nie, ale wolę cię uprzedzić, bo może właśnie dziś chciałaś zacząć. Bez obaw. Nie mam najmniejszego zamiaru. To dobrze, bo chyba jestem chora. No skoro jesteś chora, to powinnaś chyba pójść do lekarza, a nie włóczyć się po mieście i odwiedzać koleżanki. Byłam u lekarza. No i co? No właśnie wpadłam do ciebie, żeby ci opowiedzieć. To zamieniam się w słuch. Tylko odsuń się trochę, bo to może być zaraźliwe. A właściwie to co ci dolega? Poczekaj, opowiem po kolei. Hmm? Do tego lekarza pojechałam 14. Początkowo Bartek chciał mnie odwieźć. No wiesz, który ten, taki łysawy, co pracuje w zaopatrzeniu. Ale cię nie odwiózł. Skąd wiesz? Bo mówiłeś, że pojechałaś 14. No faktycznie, ale ty to jesteś łebska, słowo daję. No więc ten Bartek to się do mnie dostawia i zawsze kombinuje, jakby mnie gdzieś przytulić. Ale jak powiedziałam, że jestem chora, to okazało się, że posiał gdzieś kluczyki od wozu i... No patrz, jaki pech. No i musiałam jechać tą 14. Mówię ci, ale był tłok na przystanku koło Super Samo w Podli Kanary i złapali takiego dziadka... Jolka, miałaś mi powiedzieć, co było u lekarza. To jak tego dziadka wysadzali z tramwaju, nie opowiadać? Nie. Ojej. Więc u lekarza było tak. Gabinet, powiadam ci, rewelacja. Jak na filmie. Wszystko nowiuteńkie. Meble w odcieniu kremowym. A jakie lampy? Wszystko chrom i nikiel. Boże, ile to musi kosztować szmalu. Majątek. A jakie rewelacyjne kwiaty na parapetach. Ja tam się na roślinności nie znam, ale to nie mogły być nasze krajowe. To musiały być zagranicy. Jolka, skup się. Co z tym lekarzem? Doktor Boski. Po prostu Redford, o, co ja mówię, De Niro, a co najmniej wiedźmin. Przystojny, barczysty, lekko licząc 1,82 m wzrostu. A co ja mówię, 1,84 m. Garnitur od Armaniego, koszula Versace, krawat. Boże, jaki on miał krawat. Chyba błękitny, nie, ale raczej amarantowy. Nie, granat. Granat w poprzeczne. Jolka, opanuj się, co? Powiedz wreszcie, co ci ten lekarz powiedział. No powiedział, jak każdy lekarz, żebym się rozebrała. A jakie buty miał eleganckie, od razu widać, że klasa. Wszystko w najlepszym stylu. Na biurku leżały klucze od wozu. A jak wiesz, na tym to ja się znam. I co powiesz? Najnowsze BMW 7, srebrny metalik. No skąd wiesz, jaki kolor? No przecież facet z taką klasą nie będzie jeździł furą brązową czy czerwoną, to chyba oczywiste. Czy ja się wreszcie dowiem, co ci dolega? Może łaskawie skończysz opowiadać o tramwajach, garniturach i samochodach i powiesz, co ci jest? No tu właściwie jest pewien kłopot, bo z tego wszystkiego... To ja zapomniałam go zapytać, na co jestem chora. Jak to? Poszłaś do lekarza i nie dowiedziałaś się, na co chorujesz? No, i dlatego wpadłam do ciebie, bo ja mam chyba grypę. A ty mi kiedyś dawałaś taki sok, co masz od babci. A ten lekarz nic ci nie zapisał? Zapisał. Tylko jak ja to dałam w aptece, to te panie się śmiały. Pokaż. 601, 41, 87, 89. Nie wiesz przypadkiem, Mariolka, co to może być? Oj, durna ty, Jolka, durna. Przecież on ci zapisał numer swojego telefonu komórkowego. I myślisz, że to pomoże? Mhm. Na twoje schorzenie z pewnością tak. Ojej, no to kamień z serca. No, u lekarza to najważniejsza jest prezencja. Och, tak. No, tak. I tutaj muszę przyznać, że nasi polscy lekarze prezentują się całkiem nieźle. Zwłaszcza na zdjęciach w gazecie. Chociaż ostatnie fale epidemii sprawiły, że musieli ubrać się niczym Pi Sigma z Mat Planety. Tak, ale dzięki temu żyją. To prawda, a chciałbym przejść jeszcze do drugiego wątku, bo każdy ma chyba znajomego, który wikła się w dygresjach. Na temat dygresji, na temat dygresji, na temat dygresji. Dobrze, że mamy mało czasu dzisiaj do audycji. No racja. Więc się nie uwikłamy, posłuchamy może kolejnego punktu programu. Na ból głowy najlepsza gilotyna. To jest prawda, kochanie, to jest w tym fakcie proszę nie zapominaj i niech głowa cię nie boli już tak. Niech cię więcej o mnie głowa nie boli, co ja powiem, co ja zrobię, moja rzecz. I przypomnę jeszcze raz, gdy pozwolisz. Na ból głowy najlepsza, już wiesz. Gilotyna najlepsza na ból głowy. To jest prawda, kochanie, to jest fakt. Na brak mydła najlepszy jest brak wody. Na kolejki towarów w sklepach brak. Na mieszkanie twoje za ciasne jest koza. A na miłość najlepszy bywa ślub. Na twój żal za różami lasu pożar. Na bezmyślność najlepszy brak słów. Na ból głowy najlepsza gilotyna. To jest prawda, kochanie, to jest fakt. I niech to cię przy życiu dzisiaj trzyma. I niech głowa cię nie boli już tak. Niech cię więcej o to głowa nie boli. Co kto powie, co zrobi, jego rzecz. Oto

Po prostu, mentalnie. Zafascynowała mnie tutaj logika rozproszona jednego z wersów, czyli czy to jest numer 13, 13, 13, mniej więcej. Mniej więcej. A logika rozproszona czasem jest używana nawet. Proszę, jakie mądrości tu redaktor. No niestety czas nas goni, nie możemy rozwinąć. Dobrze, to nie będę mówił o logice rozproszonej, a mógłbym mówić i mówić. A na zakończenie piosenka Będę zdrowy. Jerzy Filar i Wojciech Gęsicki. Będę się ciepło ubierał, będę nosił szalik, będę śpiewał wysoko i nie będę palił, o nie. Będę zdrowy, będę zdrowy blues. A gdy się zdenerwuję, przyjdę cię pocieszać. Dla zdrowia nadużyję i nie będę mieszać. Będę zdrowy, będę zdrowy blues. Będę zdrowy, będę zdrowy, będę zdrowy, będę zdrowy, będę zdrowy, będę zdrowy blues. A gdy mimo moich starań dopadnie mnie choroba, najchętniej z młodą lekarką zrobię wszystko dla zdrowia i będę zdrowy, będę zdrowy blues. Bajum, bajum, siuba duba blues. I tak oto bluesowo mógłbym się z Państwem pożegnać, życząc zdrowia, ale nie, bo jeszcze mamy kilka spraw do załatwienia przed moim pójściem sobie. Proszę Państwa, mówiliśmy o Afryce i o technologicznym rozwoju żarnego kontynentu. Państwo dzwonią i dopowiadają. Nigeria 2 miesiące temu wprowadziła e-naira, czyli cyfrowy pieniądz narodowy, wymieniany 1:1 z normalnym, tradycyjnym. Europa to chyba z tyłu już jest. Tak, to prawda. Na przykład mieszkańcy Afryki często przechodzą teraz z gotówki na płatności wirtualne. Karty mają już w swoich smartfonach i nie używają takich tradycyjnych kart. Co u nas jeszcze nie jest tak, prawda, powszechne. Niech ktoś z Państwa pojedzie do Włoch i stara się zapłacić kartą za kawę na przykład. Ale rozmawialiśmy dzisiaj oczywiście również o prezentach. Od kiedy ludzkość obdarowuje się prezentami? Ja myślę, że od zarania, od początku, jak ludzkość powstała. Przecież Ewa obdarowała jabłkiem Adama. No ale to była taka mała prowokacja. Życzę Państwu jak największej liczby prezentów. Wszystkiego najlepszego.